Znużenie, znużenie i zmęczenie. Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 27 maja. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Pożar składowiska odpadów w Zgierzu pod kontrolą zapewnia specjalny zespół kryzysowy. W Sejmie kolejny dzień zgromadzenia parlamentarnego NATO i 40 dzień protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Nie ma potrzeby powoływania komisji śledczej do sprawy GetBack, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Sytuacja jest poważna, ale pod kontrolą. Takie wnioski płyną z drugiego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołanego w związku z pożarem składowiska odpadów na terenie byłych zakładów Boruta w Zgierzu. Zespół powołany przez wojewodę łódzkiego obradował na miejscu zdarzenia. Walka z pożarem trwa już 24 godziny. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej, mówi Dorota Gajewska, kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi. Akcja trwa w zasadzie bez zakłóceń. Chmura, która jest wynikiem tego pożaru, osiągnęła już swoje apogeum, już większa nie będzie. Natomiast rekomendujemy w dalszym ciągu wszystkie działania, o których mówiliśmy wcześniej. Czyli dopóki akcja ratunkowa się nie skończy, póki nie wygaśnie ten pożar, zalecamy nie otwierać okien, nie przebywać długo na świeżym powietrzu. Także tutaj wszelkie te rekomendacje są w dalszym ciągu aktualne. Dogaszanie pożaru może potrwać nawet do wtorku. Nie ma informacji o poszkodowanych. W Sejmie kolejny dzień zgromadzenia parlamentarnego NATO. Minister obrony Mariusz Błaszczak ma wygłosić przemówienie na temat roli Paktu Północnoatlantyckiego w odpowiedzi na wyzwania stojące przed sojusznikami. W Sejmie też 40 dzień protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Nadal domagają się oni dodatku na życie w wysokości 500 zł miesięcznie. Rząd powtarza, że spełnił już ich postulaty, podniósł rentę socjalną i przyjął ustawę o pomocy w postaci rzeczowej oraz zabiegów rehabilitacyjnych, której wartość przekracza 520 zł. Europosłanka PiSu Jadwiga Wiśniewska. Panie przyszły do Sejmu z dwoma postulatami, które zostały wypełnione i zrealizowane. Pierwszy postulat w 100%, drugi postulat w formie rzeczowej. Ja myślę, że dobrym miejscem do rozmowy jest Centrum Dialogu Społecznego. Gdyby panie dzisiaj zechciały pójść do Centrum Dialogu Społecznego i spokojnie porozmawiać, nie w świetle kamer, że udałoby się ten protest zakończyć. Pomoc w postaci form rzeczowej kwestionowała wczoraj szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska, która uczestniczyła w solidarnościowej manifestacji przed Sejmem. Po pierwsze, pieluchomajtki naprawdę nie wszyscy potrzebują, a po drugie, nie ma odpowiedniej ilości gabinetów rehabilitacyjnych, które mają podpisane umowy z NFZ-em. W związku z tym to jest zapis na papierze. Może on świadczy o dobrej woli rządzących, tylko najpierw powinny być podpisane umowy, musimy mieć pewność. Janina Ochojska podkreślała, że protestującym chodzi o godne życie, a nie o osiągnięcie jakichś luksusów. Nie ma potrzeby powoływania komisji śledczej do sprawy GetBack, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i dodaje, że nawet gdyby taka komisja powstała, to PiS nie ma się czego obawiać. Według ministra w tle spółki stoją ludzie bliscy PO. O tym, że będzie wniosek o powołanie takiej komisji śledczej, mówił wczoraj szef klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann. Platforma ma go złożyć w przyszłym tygodniu. Jak tłumaczył poseł PO, trzeba wyjaśnić brak działania osób i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo rynku finansowego w tej sprawie, a także niejasne powiązania ludzi związanych z PiS-em. Szef kancelarii premiera mówi, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma czego się obawiać, bo instytucje państwowe działają sprawnie w tej sprawie. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan apeluje do rodaków, aby wymieniali euro i dolary na liry tureckie. Chce w ten sposób wzmocnić narodową walutę, która leci na łeb na szyję. Prezydent Turcji wezwał obywateli do wsparcia narodowej waluty na wiecu przedwyborczym w Erzurum we wschodniej części kraju. Namawiał ich, aby wyjmowali spod poduszek ukryte tam dolary i euro i wymieniali je na tureckie liry. Kurs tureckiej waluty od początku roku osłabł wobec dolara o ponad 20%. Na miesiąc przed przyspieszonymi wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi turecka gospodarka boryka się z dużymi trudnościami i wysoką inflacją. Zdaniem analityków lirze nie pomaga polityka prowadzona przez Recep Tayyip Erdoğana i uzależniony od niego bank centralny. Rosną też obawy inwestorów o to, jak będzie wyglądało zarządzanie gospodarką po kluczowych dla Turcji wyborach 24 czerwca. Wtedy to zostanie wprowadzony w tym kraju system prezydencki, o czym Turcy zdecydowali w ubiegłorocznym referendum. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Piłkarze Realu Madryt po raz trzeci z rzędu triumfowali w Lidze Mistrzów. Wieczorem na stadionie w Kijowie pokonali Liverpool 3-1. I jeszcze święto Obwarzanka w Krakowie. Warto przyjść dziś na Plac Szczepański. Wczoraj były tam tłumy. Będziesz próbował upiec obwarzanka? A jaki będzie miał kształt? Trójkąta. Jak myślisz, co będzie najtrudniejsze? Pewnie formowanie ciasta. Cukier, sól, mąka, drożdże, tłuszcz i woda. To jest całe 6 składników, na które składa się właśnie ciasto obwarzankowe. Ono sobie rośnie i dopiero potem trafia do rąk ludzkich, aby zostać przerobionym na sulki. Sulki to są wałeczki, z których robimy nasze obwarzanki i potem łączymy je w pierścień i obwarzanek jest gotowy. Przepisy zdradził reporterce Radia Kraków Konrad Grandys, piekarz z żywego muzeum Obwarzanka. A impreza w Krakowie potrwa do 13:00 i będzie m.in. śniadanie z preclem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś najwięcej słońca na wschodzie kraju i na ziemi lubuskiej. Na pozostałym obszarze oprócz słońca przelotne opady i burze, także z gradem. Przeważnie od 23 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Potrójne pasmo, przenoszenie. I została tylko sama esencjonalna sytuacja, ludzie widzowie i ludzie aktorzy. Okazało się, że to powoduje, że aktor buduje sobą muzykę, nawet jego uderzenia nóg o podłogę stają się rytmem i muzyką. Jego głos przechodzi w śpiew. Wszystko staje się muzyką. Operowania tak zwanym rekwizytem, przedmiotem, to dźwięczy. Wszystko jest muzyką, przedmiotem, to dźwięczy. Wszystko jest muzyką, przedmiotem, to dźwięczy. Wszystko jest muzyką, przedmiotem, to dźwięczy. Wszystko jest muzyką, przedmiotem, to dźwięczy. Wszystko jest muzyką. Stop. Aktor buduje swoją muzykę. Nawet jego uderzenia nóg o podłogę stają się rytmem i muzyką. Jego głos przechodzi w śpiew. Wszystko staje się muzyką. Operowanie tak zwanym rekwizytem, przedmiotem, to dźwięczy. Wszystko jest muzyką. Wypowiedź Jerzego Grotowskiego, skądinąd w idealny sposób wpisującą się w koncepcję muzyki repetytywnej i elektronicznej, wykorzystał kilka lat temu na swojej epce zatytułowanej Momenty polski producent Patryk Cannon. Ręcznie wykonany kompaktowy maxi-singiel ukazał się w 2015 roku. Pamiętam, jak spore zrobił na mnie wrażenie. Tym bardziej cieszę się, że Patryk wciąż działa, jak być może Państwo zwrócili uwagę, niedawno opublikował swój najnowszy pełnometrażowy album. A ten ukazał się w wytwórni Maćka Sienkiewicza Father and Son Records and Tapes. Po prezentacji kilku utworów z tej płyty kilka tygodni temu, dziś przedstawię jej większą część i, co również ważne, fragmenty rozmowy z Patrykiem zarejestrowanej w piątkowy wieczór. Jak zawsze, nie zabraknie także mojej mikro-DJ-skiej opowieści, gdzie tym razem pojawią się wyselekcjonowane z całej dyskografii utwory The Chemical Brothers. O szczególną uwagę poproszę także fanów Normal Bias, bowiem połowa tego duetu, który w roku 2016 nakładem oficyny You Know Me wydał kapitalną dubowo-minimalową płytę. W każdym razie połowa tego składu, czyli Jac, opublikował album, który również zagości w trakcie naszego spotkania. Na wstępie jednak pragnę raz jeszcze uczcić wczorajsze święto, czyli 26 dzień maja. Tego dnia w 1926 roku na świat przyszedł Miles Davis, geniusz muzyki jazzowej. Państwo pewnie spytają, co miał wspólnego z muzyką elektroniczną. Otóż oprócz flirtu z syntezatorami czy wszelakimi nowinkami technologicznymi, oprócz dekonstrukcji określanych dziś mianem editów, inspirował i popychał swoich, ale nie tylko swoich, producentów do remiksów. Jeden z nich ukazał się kilka lat po jego śmierci. Stworzył go Bill Laswell, który zdekonstruował On the Corner, czyli tytułowy utwór albumu, pierwotnie wydanego w 1972 roku. Thank you. Thank you. Właściwie to muszę Państwu przyznać, że nie przychodzi mi w tej chwili do głowy jakiś remiks trwający 6 czy nawet 7 razy dłużej niż oryginał. Ale ileż to zaskoczeń pojawia się, kiedy myślimy o postaci Milesa Davisa. Wczoraj, przypomnę, minęła 92. rocznica jego urodzin. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim od kilku tygodni przedstawiam Państwu swoje małe sety DJ-skie. Cała zabawa polega na tym, aby w miarę regularnie wpisywać się w tradycję miksowania muzyki. A że radio z natury rzeczy lubi słowo, to pomyślałem, że te dłuższe mixtape'y będę prezentował raczej rzadziej niż częściej, co otwiera drogę do małych opowieści. Dziś o szczególną uwagę proszę fanów The Chemical Brothers, bowiem wszystkie utwory, jakie pojawią się w tym miksie, stworzył właśnie Ed Simons i Tom Rowlands. Będzie to taki szybki przegląd ich twórczości z kilkoma bardzo charakterystycznymi utworami. Moja percepcja w trakcie miksowania skupiona była przede wszystkim na muzyce. Nie korzystam bowiem w trakcie takich czynności z żadnego ekranu, z żadnego monitora, a co za tym idzie, także programu pomagającego w składaniu bitów. Wszystko, co Państwo usłyszą, działo się w czasie rzeczywistym, czyli na setkę, i było rejestrowane na profesjonalny rekorder. Gramofon, dwa CD playery i rzecz jasna mikser. Takim sprzętem dysponowałem przy nagrywaniu tej opowieści. Przed Państwem The Chemical Brothers. Thank you. yourself high. Just get yourself high. Just get yourself high. Just get yourself high. Don't

sporo szybkich cięć. Takie możliwości w miksowaniu dają kompozycje Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. To był set DJ-ski mojego autorstwa, oparty na płytach The Chemical Brothers. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim zapowiadane na wstępie spotkanie z Patrykiem Cannonem i jego najnowszą płytą Family Movies, Waves and Friends. Płytą niedawno opublikowaną w wytwórni Maćka Sienkiewicza Father and Son Records and Tapes. We're fighting a war, Sam. War against who? Against birds. I'm going out that way, lady. You can follow me. Well, then let's leave now. Haven't finished my drink yet. W ten sposób rozpoczyna się ten album. Album, który, jak chyba państwo przyznają, już na samym wstępie ma dosyć nietuzinkową rytmikę i bardzo ciekawy pomysł na otwarcie całej opowieści, trwającej w sumie niecałe 40 minut. Podobnie jak na poprzednich wydawnictwach Patryka, pojawia się na nim sporo sampli i zapożyczeń, moim zdaniem świadczących o pewnym zapatrzeniu w przeszłość i być może o pewnej melancholii. W piątek, kiedy przeprowadziłem wywiad z naszym bohaterem, okazało się, że utwór Marzenia, który już za moment pojawi się na antenie Trójki, jest wyrazem chyba pewnej świadomości, no, że czas płynie i że pewnych rzeczy nie da się już odwrócić. Byłem kiedyś najlepszym saksofonistą w tym kraju. Saksofonistą. Ty, saksofonistą? Nie wyglądasz na saksofonistę. Tylko byłem nim. Nie wierzysz?